gwiazdy w tlen, kontynuuję grę. Nowy dzień, niezmienny sen. Tekst jak tlen, kontynuuję grę. I że to jest to, co kocham, dobrze o tym wiem. Tekst jak tlen, kontynuuję grę. Nowy dzień, niezmienny sen. Tekst jak tlen, kontynuuję grę. I że to jest to, co kocham, dobrze o tym wiem. Przemierzające swoje echo goniące jak rzeki miodem lekiem płynące. Eldorado znalazłem kojące me istnienie. Pod niebie nie smakuje korzenie, wyrastają słowa. Kurwa korby nierówna, więc się chowa. Opoka spiszowa pomnika wiecznie trwanie. Niech tam mi zostanie moim przekazaniem. Umysłu rozpoznanie z badaniem strefy cienia. To się rozprzestrzenia jak pandemia. Jak pandemia. Ograniczenia? O czym mowa? Ograniczenia? Zagrożonych zagrożenia w kręgu milczenia. Dosięgają, pochłaniając, pochłaniają wielkie wyrzeczenia. Lecz nadają sens istnienia, nakłaniając do myślenia. Te stwierdzenia budzą dreszcze podniecenia, zakażenia. Rymowaniem to się zmienia i chcesz jeszcze jak w kalejdoskopie. Tekst na werblu i stopie zmienny jak w kalejdoskopie, kolejny stopień w słowach niepowiązanych opisuje moje psychiczne stany. Tekst na werblu i stopie zmienny jak w kalejdoskopie, kolejny stopień w słowach niepowiązanych opisuje moje psychiczne stany. Te stwierdzenia budzą dreszcze podniecenia, zakażenia, rymowaniem to się zmienia, to się zmienia. Kiedy obraz w obrazie widzę oczy w tobie, szkiełek melancholia, jestem na tropie, a więc kopię pod spód zmysłu, tam zaklęty mój żal, święty gral, w poszukiwaniu patrzę w dal, dal. Widzę dyfrakcja, pierwsza stacja, pociąg podjeżdża, jaka ma lokacja, dlaczego nie wiem tego, moje ego rozłożone, tak jak klocki Lego przez Bachora, chora wyobraźnia zmierzająca po nieznanych torach, jak umysł na chora. Szósta rano, dobra pora na pisanie, hardcora, tekst powstanie, tak jak dzieło Izydora, jak Sodoma i Gomora, brak mi ładu. To nakreśla ścieżki naszego składu. Bez ładu jak wszechświecie lewitujące. Tu znajdziecie słowa tnące dźwięki jak piła tarczowa, mniej rażąca niż bomba atomowa. Mieszanka wybuchowa to nitromowa. W dzień operacji od negacji rozpoczęcie pertraktacji. Dowiedzenie własnych racji do akceptacji. Zmierza to sprawa obawa napawa kosztem koncentracji populacji. Podjętych segregacji wewnątrz naszej korporacji. Brak tu stylizacji w tej polemizacji nie opartej na barierze. To w co wierzę, zrodzone na papierze w złotej erze. Erze, erze. Tekst jak tlen, kontynuuję grę. Nowy dzień, niezmienny sen. Tekst jak tlen, kontynuuję grę. I że to jest to, co kocham, dobrze o tym wiem. Tekst jak tlen, kontynuuję grę. Nowy dzień, niezmienny sen. Tekst jak tlen, kontynuuję grę. I że to jest to, co kocham, dobrze o tym wiem. Dobrze o tym wiem.